Agrària. Un còctel d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Que et servirem cada divendres de 8:30 a 9:30. Presenta Iván Montes, amb Esther Reyes i Ana Morales. Doncs molt bona nit a tothom i benvinguts a Conducta Contrària, una setmana més. I bé, doncs amb moltes ganes de donar-ho tot. Estem avui en la nostra 11a edició, dia 14 de desembre. Exactament. Sí. I bé, el programa d'avui era la compta enrere, com ja vam dir. I bé, ja ens estem preparant per Nadal perquè veig que aquí ho tenim tot ple de coses navadalenques, aquesta sí, Anna? Fins al Pollo Star està decorat. Sí, és que el Pollo Star també. Ara ja em fa por acostar-lo al micro perquè parli, no vagi ser que se li caiguin els adornos aquests. Sí. Doncs comencem saludant als nostres col·laboradors, a les nostres col·laboradores, com sempre, Esther Reyes. Molt bona nit. I Anna Morales. Molt bona nit. I bé, avui tenim un... no és un convidat, serà col·laborador pròximament, però de moment li direm becari contrari. És el Sergi Marza. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Doncs bé, més endavant sabreu què, per què està aquí, què ha vingut a fer. I abans, ara comencem el programa i anem a recordar les xarxes socials. Les nostres xarxes socials són les següents. El nostre Facebook és facebook.com/conductacontrària i el nostre Twitter és c/contrària. El nostre telèfon és Ana Morales. 937-84-8598. I doncs bé, la nostra pàgina web és www.conductacontrària.cat. Què us sembla si comencem? Aquesta cançó, de veritat, que m'agrada molt, i no només és perquè li agradi a l'Anna, és perquè és un temazo que m'alegra. Aquesta tarda l'he escoltat i m'ha alegrat. Què us sembla? Escoltem Mica, Celebrate. I wanna come home. I wanna come home. Estàs escoltant Conducta Contrària. Conducta Contrària. Continuem, hem escoltat Mica Celebrate i ara anem amb la primera secció d'avui, però abans volíem recordar-vos que, bueno, com vam dir, aquest representa que aquest programa era el programa La Compte Enrere per Nadal i, bueno, teòricament el programa de la setmana que ve era el programa que hauria de ser especial Nadal, però hem caigut en una cosa als col·laboradors del programa que és bastant important per nosaltres. El dia 21, que representa que és el pròxim divendres, què passa el dia 21? Em sembla, escoltat, que acaba el món. Sí, i bueno, i també ens donen les notes aquell dia. També, no, també. No, les notes és igual. Bueno, parlem... A molta gent se li cau el món a sobre, per les notes. No, parlem de la fi del món. La fi del món i diem, és que just, segons uns càlculs realitzats per l'Institut Contrari de Terrassa... just l'hora de la fi del món serà el divendres 21 a les 9:12 i bueno, 12 segons, el que passa que no sé si ho tindrem tan controlat el dels segons, però bueno, el que sí que sabem que serà a les 9:12. Vale. I això què passa? Què passa a les 9 però i 12? Però això ho explicarem al proper programa. No, perquè... ja ho sé. Vale, vale. Però què, on estem a les 9:12? Estem a Conducta Contrària. Per tant, la setmana que ve, de 8:30 a 9, hi haurà especial Nadal i de 8 i de 9 a 9:30 hi haurà especial la fi del món contrària. Doncs bé, sense més dilació, jo havia pensat una coseta. Morirem a Conducta Contrària, eh? Ja. Queda molt. Hem mort emitint una ràdio perquè tothom ens escolti. No, perdó. I ara anem amb el millor noticiari. És l'informatiu contrari. Hola, molt bona nit i benvinguts a Informatius Contrari. Aquesta nit tractarem les següents notícies. Va voler empresonar la seva dona, però es va planxar l'orella. Una dona guardava 5 gats morts dins del congelador i mor la dona més vella del món. Va voler empresonar la seva dona, però es va planxar l'orella. Un home polonès lamenta haver intentat empresonar la seva dona fent la feina de la casa, després de planxar la seva cara quan va sonar el telèfon. Prese Spakowski, de 32 anys, estava decidit a demostrar a la seva dona, Lila, que ell era tan bo com ella. Ell explica, vaig decidir planxar mentre ella treballava. I què va passar? Les dones sempre estan atenent moltes tasques alhora, així que ell va pensar que també podria fer el mateix, així que va obrir una cervesa i es va posar a mirar el boxeig mentre es planxava. Ell mateix explica que estava tan concentrat en el boxeig que no va saber realment el que estava fent. Així que quan va sonar el telèfon, va agafar la planxa per equivocació i va pressionar contra la seva oïda. El dolor era increïble. El senyor encara li va tirar més llenya al foc quan va anar a posar aigua freda sobre la cremada. Això em va deixar un ull negre, pel que ara sembla més aviat que ha estat realment en un combat de boxeig i quan en realitat només ho mirava per la tele. Encara que els metges van dir que es recuperarà completament, Thomas diu que s'ha retirat de les tasques domèstiques per sempre. Una dona guardava 100 gats morts dins del congelador. Una dona coneguda com Terry ha realitzat un recorregut per casa perquè una cadena de televisió gravés un dels episodis de la sèrie Oaders, una nova sèrie americana que parla sobre les persones que pateixen un síndrome de Diògenes. La dona va ensenyar les desenes de gats morts que tenia ficats dins de la nevera i el congelador. Alguns fins i tot estaven ficats dins de bosses de plàstic. La dona té vivint en aquella casa uns 50 gats que campen sense control per tota la casa. Terry va començar a recollir gats fa pocs anys i va anar perdent el control ja que s'anaven aparellant i cada vegada naixien més gats. El nombre total de gats vius rondarà pels 50, explicava de la dona. La dona no pot alimentar els gats correctament, de manera que solien emmalaltir i morir. Sense diners en efectiu per incinerar-los, Terry va decidir emmagatzemar els seus cossos a la nevera. És probable que tingui entre 75 i 100 gats congelats, afirmava Terry. Entre llàgrimes va explicar: sé que hauria d'entregar-los, però jo estimo els meus gats i no vull que em deixin. No vull que em deixin. Jo estimo els animals, no puc dir res més. Finalment, l'equip de televisió va netejar la casa i la nevera al congelador i va treure els gats. Mor la dona més vella del món. Bessie Cooper, la persona més vella del món, segons el Guinness dels rècords, va morir aquest 4 de desembre als 116 anys. Una dona, segons va comentar el seu fill, era forta, decidida, justa i honesta. Bessie va néixer al Tennessee el 26 d'agost del 1896. Va estudiar des dels 5 anys i es va dedicar a l'educació. Es va casar el 1924 amb Luther Cooper, qui va morir el 1963. A Sydney, de 77 anys, va comentar que la seva mare sempre deia que els seus millors anys van ser els 80. Quan se li va preguntar pel seu secret de la seva llarga vida, Cooper va dir "Només em preocupo per lo meu i no em menjo porqueries." A Bessie Cooper li sobreviuen 4 fills, 11 nets, 13 bisnets i 2 rebesnets. Bessie Cooper va guanyar la distinció del seu humor viu més antic de Guinness World dels rècords de gener del 2011. I fins aquí són les notícies d'aquesta setmana. Doncs moltes gràcies, Esther, per l'informatiu contrari. Sempre és bo saber les notícies més curioses. I doncs bé, què millor forma de saber-ho que escoltant Conducta Contrària a Radio Star Terrassa. Doncs bé, ara anem amb una cançó molt, també bastant impactant. És I Can Only Imagine, i a l'Anna Morales li agrada molt perquè és qui ha fet que estigui avui aquí. Doncs escoltem-la. David Guetta, I Can Only Imagine. Where you been? Where you been all my life? Baby, this is sin. The way you look in that light. It's obvious that I want something from you. You know what? What I wanna do. Every time. Saw you from afar, thought I'd say what's up. You can't tell me your name when we waking up. They say that they call me Tunchi. I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast, you're a beauty. Man, I think somebody done gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. Every time, it would bring me to life. Saw you from afar, thought I'd say what's up. You can't tell me your name when we waking up. They call me Tunchi, I'm good. smooches, you're a beast. You're a beauty. Man, I think somebody done gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. What it be like? Ahora en tu radio. Radio Star 100.5 FM. Guayas, guayas. Radio Star, qué idea. Estàs escoltant Conducta Contrària a Radio Star Terrassa 100.5 FM. Has escoltat I Can Only Imagine de David Guetta i continuem a Radio Star Terrassa amb Conducta Contrària. I ara anem amb la següent secció, que és la de l'Anna Morales, cotillós de famosos. Anna? Sí, sí. La policia atura un pla per matar i castar Justin Bieber. El servei de la trama volia carregar-se el cantant canadenc, ja que estava molest perquè l'artista no li havia contestat diverses cartes. Semblava una simple broma macabra, d'aquestes que circulen per internet, però han estat les autoritats policials que han confirmat que Justin Bieber ha estat l'objectiu d'un complot per torturar-lo, matar-lo... Castrar-lo també, que castrar-lo. Ho he vist per internet, això. Bueno, van ser tres homes que van idear un pla per estrangular-lo, castrar-lo i finalment acabar amb la seva vida. L'autor intel·lectual del propòsit criminal és Dana Martin, un home de 45 anys que està complint condemna a Nou Mèxic per assassinar una jove de 15 anys. Martin volia carregar-se el cantant canadenc, ja que estava molest perquè l'artista no l'havia contestat diverses cartes. Segons sembla, Dana Martin volia fer efectiu el cop a través d'un antic company de presó, Mark Steak. La idea era que Steak i el seu nebot, Tanner Ruan, capturessin el cantant per estrangular-li, tallar-li els testicles i vendre'ls per $2.500, uns 2.000 euros. Tio, que bèstia. Cadascun. El crim estava previst el dia del darrer concert de Justin Bieber al Madison Square Garden a Nova York. Tot i això, el cervell de la trama, Dana Martin, va penedir-se del que estava a punt de fer i va avisar les autoritats. El fet de tenir un tatuatge d'en Justin Bieber a la seva cama dreta podria haver tingut alguna cosa a veure amb el seu canvi de plans. Ara, tant Stay com Ruan han estat arrestats per conspiració d'assassinats, a més de violació a la llibertat condicionant el cas de Stay. Tot i la gravetat de l'assumpte, Justin Bieber no s'ha pronunciat sobre la notícia i continua la seva gira de concerts i promoció de l'àlbum Believe. Vamos, lo més normal. Ja, que un famós el vulgui matar i vendre els seus ous per no sé quants diners. 2.000, clar. 2.000. No, però és que encara sí, pot ser una mica sàdic el que vaig a dir ara, però és que em semblen baratos. Amb el munton, no, sí, perquè amb el munton de believers que hi ha, jo crec que els comprarien encara més cars, no? Bueno, sí, no. $2.500 i serien aquí doncs un 2.000, però cadascun. És que en realitat, jo penso que és barat, eh? Jo penso que és car, no. 2.000 euros, tio. A veure, barats, són barats. Perquè estic parlant dels dos més famós. Si us sembla, vaig amb l'altra... Sí, vale. Millor, Anna. Parlarem de Lady Gaga, que és que compra a una subhasta una jaqueta del Michael Jackson pel valor de 185.000 euros. Això sí que és car, eh? Veurem. Lady Gaga ha explicat al seu Twitter que totes les peces del rei del pop comprades seran cuidades per experts per tal de mantenir l'esperit i l'amor de Michael Jackson i el seu coratge cap als fans de tot el món. La crisi no ha arribat a la butxaca de Lady Gaga, la cantant novaiorquesa que acaba de gastar-se 185.000 euros per adquirir una jaqueta que pertanyia a Michael Jackson. Resulta que l'admiració de la Mummy Monster vers el rei del pop no té límits i la reina dels escenaris també ha comprat 55 altres procés de Michael a subhasta. Cool. I fins aquí la secció dels cotilleus. Dels cotilleus. Doncs bé, moltes gràcies, Anna Morales, per aquesta magnífica secció per enterar-nos de lo del Justin. I crec que encara tens alguna altra cosa, oi? Sí. Doncs vinga. Bueno, us explico així una mica. I és que bueno, avui us porto de les cançons, o sigui, és un top 5 de cançons més escoltades d'aquest 2012. Mm. I doncs bé, començo per... Comencem? Vale. Pel 10, no? De... Ai, merda. Vale, amb el número 5, sí? Shine bright like a diamond. Diamonds de Rihanna. Shine bright like a diamond. Bona cançó de la Rihanna, que s'ha... Algun comentari sobre la cançó? La Rini. La Rini, la Rini, la Rini. És que li dic així. O sigui, en canvi de Riri, com li diu la no, gent, no. Rini. Rini, la Rini. Ja vaig dir que això em sonava rinitis o... Rini és nou. No, doncs llavors ho he somiat. Doncs bé, anem amb el número 4, Anna. El número 4 és Da Young, de La Queixa. Anem amb el número 3, Anna. Número 3, Som Nike, de Fan, Fiat Wiz Khalifa. Comença. Tira una mica, no, per això. Ara comença, ara comença. Sí, és el que estava pensant. És el que estava pensant jo, dic. Ai, que veiem massa la tele. Sí, sí, sí. Per veure els anuncis. No sé, és que a vegades sembla que fem més anuncis. Ens ho sabem de memòria, ens ho sabem de memòria, Esther. A mi m'han dit que et sabies un anunci de memòria, no? Què? Jo no. No, un que deia... Ah, sí, dels raperos. No, no, no, no. Alda! Has hecho los deberes? Malo. És el més malo. No, no. Vale, no dic res. No. És aquell que deia algo de... És que a mi esto con las edades... No te'n recordes? No. No me recordo. La d'Activia o la... la... Ah, bé, fes-nos-lo. Ah, sí, no, no, no, no, no, no. Esther, no, no, no. Fes-nos-lo, vinga, va, una miqueta. Era una paròdia d'Activia. que diuen que, una, que es troben allà en el, car, en el super, es troben allà la d'Activia. I bueno, l'havies provat? No, no l'hemos provat, no sé què. I surten la família a la portada del iogurt. Que no saben d'aquell iogurt, per favor, eh? I surten a la portada. L'havies provat o no? No l'hemos provat. Portada del iogurt. Això, clar, la gent no s'hi pensa. Que potser no l'han provat. És possible, és possible. Claro, els van allà... Com borrar la memòria que... Bueno, no. Clar, clar, es van fer la sessió de fotos, però clar, després de dir, no han provat el iogurt. Ja, potser sí, es feien les fotos per, jo què sé, per la llet, i ja van acabar els iogurts. Claro. Bueno, és una mica... Estem desvariant ja. Vale, vaig anar al número 2. Anem amb el número 2, com Anna. No? És una cançó massa escoltada. Gangnam Style. Gangnam Style. M'agrada. De Psy. Psy. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. Aquesta també és poc coneguda, eh? No la coneix quasi ningú, a que no? No, no, no, no. Claro, no coneix ningú. És conya. Ja s'ha pillat la ironia, Esther, eh? S'ha pillat. Doncs bé, la anem... primera de totes. Home, anem a fer-li un redoble de tambores, no? En plan... Cling! Quina és, Anna? One More Night, de Maroon 5. One More Night, Maroon 5. I ja que està en el número 1, en el número 1, Anna, he fet un Uana. Uana. Què us sembla si l'escoltem? Vale, vale. Doncs escoltem-la. I continuem a Conducta Contrària. Tenim una trucada al telèfon. Anem-hi. Bona nit. Hola. Hola. Hola, molt bona nit. Amb qui parlem? Hola. Hola. Hola. Qui ets? L'Alba. Ai, hola. Hola. Hola, bona nit. Què tal? Molt bé, i vosaltres? Bé, bé aquí celebrant que ja és cap de setmana. Ja ho estàs encara. Bé. Cap de les divendres. Què, Alba, t'està agradant aquest programa? Sí, sí. Sí? Molt bé. I ens volia... Ara, el del Justin, que ho dic. Volies dir el meu. Comenta'ns una cosa, tu què et sembla, allò del Justin? Bueno, quan pagaries? Bueno, si fossis Believer, pagaries quan pagaries? No sé, perquè no m'agrada el Justin. Però si la Mireia teu. Pagaria bastant. La Mireia, no? No sé, potser per la repugnància de que li... Potser no, o sigui, depèn. És que a la Mireia li fa molt fàstic les coses aquestes d'òrgans i a tot el que sigui del cos. No, però no només em refereixo per... Ja, perquè si ara, no, si és el Justin, ja et dic jo que no li fa fàstic. Que és per mala llet de... Ai, bueno, potser és com un record, però potser és com un... Li podrien haver tallat una orella o un dit o... Ai, no, no. El testicle. El ditet sí que el comprem, però si és... No. Sí, si és un dit, va, me'l compro. Jo prefereixo no tenir un dit a casa, per molt famós i bona persona o... Home, Esther, que sí, que el dit mola molt, que el pots utilitzar per treure't cera de l'orella. També. Sí, home, clar, així ja no t'has d'embrutar tu la teva ungla. Mira, l'Ivan és molt sadic, Albo. No, que tenim a l'Alba aquí, s'està espantant. Comentar. Alba, què volies? Volies pues demanar una cançó? Per remenar We Are Young. We Are Young, de... D'aquí? Bueno, és que ho sabem, però a veure si l'adivines de qui és. Alba! Alba! Ai, ai, ai, que no ens Alba! Ai, que l'hem perdut, l'Alba! Està aquí. Estic. Digues de qui és la de We Are Young. És que em falla. Fan. No ho sé. Vale. Vinga, doncs era de fan. Has perdut el concurs. Oh, que bueno, pena. Jo li guanyo. Doncs vinga, gràcies per trucar. Adéu. Adéu. I ara anem amb el Sabies què? Sabies que als Estats Units es va considerar la possibilitat de detonar una bomba nuclear en l'any 1958 a la Lluna només per fer que les altres nacions hi tinguessin més respecte? El projecte se li deia A-119. S'ha confirmat? Sabies que s'ha confirmat l'existència d'una ciutat en ruïnes en el fons del Triangle de les Bermudes? Aquesta ciutat compta almenys amb 4 piràmides. Alguns ja la consideren l'Atlàntia perduda. Sabies que les males koales dormen abraçades a les seves cries per protegir-les en tot moment? L'amor d'una mare koala pel seu fill és igual del que poden sentir les persones. I parlant d'hàbits estranys per dormir, les avispes dormen mossegant talls de plantes i la resta del cos queda suspès en l'aire. Sabies que a Japó no es considera de mala educació parlar amb la boca plena? De fet, està socialment acceptat. Però clavar els palillos al menjar sí que no es veu gaire bé, eh? Sabies que pagar-li hòsties a una màquina que perquè funcioni bé té nom? Es diu manteniment percussiu. Ara, cada vegada que vagis a arreglar una màquina a punyetassos, podràs dir-ho amb prioritat. Això no? Ara... Hem fet l'exemple abans. Sí, amb la màquina de cafè. Amb una màquina de cafè. No, però amb una màquina del bar que hem estat esperant. Ai, sí, del bar de baix. Com la liem. Hem fet manteniment percussiu. Ho hem dit de broma, ho hem dit de broma. A veure, no penseu que som tan bèsties per donar-li cops a una màquina. Que si no hagués sonat a Only Underground i no. No, però... Ja heu vist? Reviseu-vos el podcast que no se sent cap cop, eh? Bueno. Bueno, hem fet manteniment percussiu, Cuidado. Doncs bé, ara parlarem d'aquest tema, però abans escoltem No em vull perdre res de tu, d'Amélie, i és per la marató de TV3 que es celebra aquest diumenge. Ara hi parlem. Puc estar despert fins la matinada, tot mirant el teu somriure. Que per cert, ens va demanar l'Olga i li dediquem des de Conducta Contrària un petó. Lluny d'aquesta terra vull per amor meu el temps eternament, i cada moment amb tu és un tresor. deixes cap al cap moment amb tu i no vull perdre'm res de tu. Sento el teu batec ben a prop del meu pit. Em pregunto pels teus somnis si potser tu em veus en ells i miro els teus ulls donant gràcies al cel. Només vull estar amb tu en aquest moment sempre, per sempre, per sempre. Doncs bé, com veieu, sona de fons la sintonia de la Marató de TV3 i això és que anem a parlar d'ella. Doncs què, tenim una marató aquest diumenge a TV3. Fa poc, bueno, al maig o al març es va fer la de la pobresa i aquest diumenge tornem un altre cop a la de cada any, que és aquest any es fa per el càncer. Anna, és... Esther? Sí, hi ha molta propaganda a les carreteres. La vida pot ser el final. Ai, sí, què sí. Diu? El càncer coma... No. La mort hauria de ser el final de la vida. Sí. El càncer, no. No. I posa una coma, saps? Doncs bé, hi ha moltes cançons i que estan bastant bé en el CD que tenim de la Marató. Per exemple, tenim la de Som Persones, de Charango, que és aquesta que estem sentint de fons. I bé, aquest CD, doncs, el van... Bueno, el Sergi Marta segur que saps alguna cosa d'això. Parla'ns una mica, tu, de... A veure, del tot no sabem, però el que sabem és que Alejandro Sanz va fer la versió en català de No me compares, que es diu No me equipares. També contem amb la Big Mama, que és una cantant de blues, també amb els rapers de Porta. Una cosa d'aquesta sonar, quina és? La de No me equipares. D'Alejandro Sanz. També tenim a Maya Montero amb Riu de Lluna i els Amelie. I pràcticament aquest és el que podem destacar. Bueno, doncs sí, aquesta és la cançó de l'Alejandro Sanz, que és l'última que... No me compares, és la... Ai, és que se'm fa raro. Ja. Ah, vale, que se'm fa raro. Se't fa raro sentir-lo sí. En català, no? Sí, sí. Sí, sí, hi ha gent... Bueno, també tenim a la Maya Montero, per exemple, que també es fa raro sentir-la en català. Bueno, però ja... Jo no sé si són precisament catalans alguns, però alguns se'ls nota que fan l'esforç de parlar el català. Ho intenten, per una bona causa. Un dia et creuaré, ho sé. Catalana, la Maya Montero? No. Pues no sé. No, no, no sé, pues la veritat és que ho sembla, eh? No sé ja. D'on és, però no. Perquè no hi ha és. Gent que no té gaire accent, que no saben dir la E oberta. Ai, mira, ens truquen, no? Ens truquen, sí. Escoltem Som Guerrers de Porta, precisament. tens que ser fora, has de continuar lluitant, has de mirar sempre cap endavant. Aquí no hi ha final, només el que decideixis tu depèn de la teva actitud. Aquí parlem del teu futur i tu el pots fer real. Sé que no hi soc en el teu cos, tampoc a la teva pell, però tens gent al teu costat, recolza't en ells almenys. I festa vella a la seva vora, tens molt per davant perquè encara no ha arribat la teva hora. És normal que sentis por, que ja no sàpigues què fer. S'ha de plantar cara a l'amor per sortir i no sigues valent. Ves contra el vent i contra el temps si és necessari. Tu tens el rellotge a la teva mà i pots fer que pari. El que vull dir és que tu decideixes quin ha de ser el teu destí. I encara que ha estat bonic, no et conformis amb el camí recorregut. Pensa en positiu, cap barrera per ningú. No estàs sola i que hi ha molt lluitant amb tu. Som guerrers, no estem fets per... I continuem a Conducta Contrària perquè tenim una trucada precisament de la Marató. Molt bona nit. Hola. Hola, bona nit. I qui parlem? Jo sóc la Marina Morena. Molt bona nit, Olga. Bona. Què tal? Bona ens anaves a parlar de la Marató, no? Que tu també ets una gran entesa en aquest tema. Bueno, més o menys, sí. Doncs vinga, explica'ns una miqueta. Qui presentarà? Que a mi m'han dit... Tu saps? No em sé els noms. Ho ha dit l'Alba avui. És que ara no em surt, ho tinc... Sí, és el dels... Un és el del Gran Dictat i l'altre és... L'Ariadna... no sé què, també. És que ara és molt bé. Tema, no? Doncs bé. També volia dir una cosa, que el CD que també canta Miguel Bosé. Ai, és veritat, ens l'hem deixat. Canta Miguel Bosé la cançó 5, que és Tornarem. I les Tornarem... també canta. Sí, sí, canten, canten. Sí. Escoltem la de Miguel Bosé, que és Tornarem, sí, que canta amb l'Orfeo Català i la Virgínia Gómez, que, bueno, és la que surt molt últimament a TV3. Bueno, surten totes, però aquesta l'he escoltat ja un parell de cops. Sense prop l'infern, sí, sense fer. Ens pots dir quina és la teva cançó preferida de tot el CD, Olga? O et posem en un apur? Que me'n pregunteu això, si sabeu que és la de No vull perdre res de tu. Clar, clar. No, bueno, però, sí, com ja. No, Amelie. No, Amelie forever and ever. Doncs volies dir alguna cosa més? Alguna... Ja ens l'has demanat la cançó d'Amelie, o sigui... Bueno, aquí també hi ha algo que faran un flash move, no sé on. El flash move, sí, el van ensenyar el dels tags, els presentadors del tags, sí. I crec que és de la cançó Mai caminaràs sol, de sí, Manasha Troy i Glaucs. Part. Escoltem també de Mai caminaràs sol, de Manasha Troy i Glaucs. És aquesta, Olga? Sí, no? Sí. Te la prendràs, el flash mob, o no? Vinga, jo la prenc. Vinga, abans, la prenem i anem on sigui. Me la prenc amb tu, també. Doncs bé, també volíem comentar que la ràdio, Radio Star Terrassa, ha anunciat un event que us penjarem al Facebook, que és sobre una... com es diu? Oi, una actuació còmica però solidària, o sigui, i crec que es fa a Terrassa. Així? És per recaudar diners. I jo volia demanar una cançó. Demana, demana. És la de l'any passat, la d'Em dones força. La d'Em dones força? Doncs sí. Bé, la posem ara en un moment, si podem, perquè veiem que per aquí l'internet no va gaire bé, eh? No passa res. Ho intentem, si no, la setmana que ve, com sempre. Però bueno, moltes gràcies per... És veritat, Olga, la setmana que ve ens truques i ens dius el que... O sigui, fes... Però si diuen que s'anirà a les redes dels telèfons, com podré trucar? Ah, sí. Olga, tu no et preocupis que nosaltres crearem una Conducta Contrària mai faltarà... Telèfon, això. Clar. Una altra cosa potser pot faltar, però sí. Telèfon si no faltarà. Per ondes de humo, per sí, de clar, casa. Sí, també. Clar, pues connectem mentalment, Olga, perquè clar... En aquests programes tan espectrals, doncs, podem connectar. Doncs bé, moltes gràcies per tocar, si podem la posem, i si no, doncs la posem la setmana que ve. Moltes gràcies, Olga. Adéu. Molt bona nit. Adéu, bona nit. La nostra madrina experta en la Marató de TV3. I continuem. Bueno, jo volia dir que la Marató de TV3, per qui no s'hagi enterat encara de què és un projecte solidari impulsat per la Televisió de Catalunya i la Fundació de la Marató de TV3 i enfocat a obtenir recursos econòmics per la investigació científica de malaltia que, ara per ara, no tenen curació definitiva. Doncs bé, tornem a sentir la sintonia de la Marató, que cada any surt el CD i cada any és diferent, jo em sorprenc. l'any que ve potser ja serà en plan beatbox o alguna així. Jo em sorprèn perquè jo l'he sentit de tants tipus, aquesta melodia. I doncs bé, ara hem d'anar amb la següent secció, que també és molt bona, i tracta sobre un programa de televisió, no, Anna? Sí. Avui, de fet, tenim dues seccions de televisió, però bueno, comencem amb la primera, Anna, que és La Voz, no? Mhm. Doncs anem-hi. El programa La Voz. La Voz és el programa més vist de la nit de dimecres. En l'últim programa, a més, abans d'ahir, vam conèixer els finalistes que van ser per l'equip de Malú, el Pau, l'equip del Melendi, Maika, el de la Rosario, el Jorge, i per l'equip del Bisbal, el Rafa. Si et sembla, els escoltem, Anna? Sí, espera. Té un 32,6% del share i té 6.265.000 espectadors. El que es diu ràpid, sí, vamos, no. Quasi res. Uns 6 milions. El que tenim nosaltres d'oients, sí, més o menys. Sí, sí, sí. I doncs bé, si ara... Quin escoltem primer? Pues escoltem primer el de l'equip de la Malú, que és el Pau. Es diu Learning the Blues. Sí. Aquest home, bueno, a mi em comentaven... A mi no m'agrada, per això, perquè guanyi. O sigui, a mi em comentaven... No és que ho faci malament, però... No, no, digui. Vale, que no és que ho faci malament, però jo vaig amb el Rafa, ho has de dir. Pues jo amb la Maika. A mi m'agrada que... Home, la Maika també, però el Rafa... A mi em comentava un professor de l'Institut Contrari, que, bueno, és una cosa que utilitzarem a partir d'ara, que, bueno, que aquest tio s'ho té bastant cregut. M'han dit, m'han dit. O sigui, ja va començar, voy a por la final, voy a por todo, voy a ganarlo. Aquest és el que plora, sí. Oi, ai, que plora, bueno. Aquest. O sigui, home, clar, lo normal és tenir autoestima per voy a ganar. Però no en plan, uy, voy a darlo todo, voy a ganar, voy a ser la voz, vinga. Sí, i després, si perds, se porta una depressió. Bueno, bueno, que... Que al moment encara no porto. Et porta la depressió, la depressió. Ai, depressió, depressió, que et porta la presó. No, loca. Depèn com cantis, també pots anar a la presó, eh? O sigui que jo aniré amb cuidado. En continuem, mama, Anna, amb... Si vols, o sigui, la Maika, que és el grup del Melendi. Still Loving You. Aquesta m'encanta, la canta perfecta. Pues jo, a mi em va agradar la de Heaven, que va cantar el primer també. Programa. Ah, aquesta, mira, A veure quina veu té aquí, si és més femenina o si... Sí. La de sempre. Va variar. Aquesta també m'agrada molt, aquesta. Molt maca, molt maca. Però continua amb el Heaven, eh? A mi m'encanta el Heaven. Tu el Heaven, no? Clar, va ser la primera. Anem amb la següent, Anna. El Jorge, que és de l'equip de la Rosario. Sí. Que la cançó es diu, com es diu aquesta? Tinc Lucía aquí, però no sé si és... Sí, sí, doncs em sembla... Sí, Lucía, que... Lucía. Sí. El olvido solo se llevó la mitad y tu sombra se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi... I bueno, per últim, us deixo aquí el Rafa, que aquest... Has deixat el que més t'agrada pel final, no? Sí, que és el grup del Bisbal, que també vaig amb el Bisbal de tota la vida. Amb el Bisbi? El Bisbi, vale. Sí, Bisbi. La Rini i el Bisbi. Bisbi. Doncs que per cert van fer una cançó junts. Ah, sí? La Rini i el Bisbi, fa sí, quan? Sí. Ah, ja fa uns anys, eh? Algunos anillos, no? Sí. Doncs bé, escoltem-la. Jorge González, què dic jo? Rafa Blas, Final Countdown. M'encanta. No, doncs vista així, ara ja no tinc tan preferida la Maika, eh? Els dos, la veritat, jo aquests dos són els que més m'agraden. Vaig veure un programa, o sigui, el programa, quan el vaig veure, que la Tània aquesta, la que s'encarrega de les xarxes socials... La Tània Iacera. Sí, que va posar els que van amb el Rafa, sí? Van posar, ui Rafa, m'encanta la teva melena, no sé què. Ui. I el Rafa es va riure, mono. Però és que et fossin, en comptes de, cantes bé? No, m'encanta la teva melena. Home, bo, també canta bé. També, saps, però... Des d'aquí li diem que també canta bé, eh? Molt bé. Rafa, si ens escoltes... Si ens escoltes, que segur que sí. Clar, que ens escoltarà, eh? De fet, ahir em trucava la Rihanna. Sí, sí. Precisament em va trucar la Rihanna, que m'estava dient... A veure, tenim dient... fins al número de la Britney Spears, pues. Això, de la Britney i del Justin, els hem de trucar perquè vinguin la setmana que ve, eh? Vale, el Justin no ve. Que si no, sí, sí. no salven. Clar, clar, perquè ja explicarem. Precisament, la Britney Spears amb el seu Till the World Ends, jo crec que ja estarà mentalitzada per al fi del món. Doncs bé, doncs continuem. Això que, bueno, espera, que això, el que he dit que té 6.265.000 espectadors. Oh, cada dimecres. I fins cada aquí dimecres. La Voz. Okay. Continuem, bé. Anna. I com deien, avui estrenem una nova secció, que és La Contrari Television. Comencem. En uns dies, Televisió Espanyola anunciarà el nom del representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió. Però amb quina cançó ens defendrà el grup o el cantant sobre l'escenari de Malmö Arena de Suècia el proper 18 de maig? Jo em quedo Malmö Arena de Suècia. Molt bé, no hi havia un altre nom. Haurem de buscar què vol dir Malmö, perquè a mi em sona raro. Li diem el Malmito. Doncs bé, amb l'èxit que es va tenir amb la tria del Quédate Conmigo com a precedent, aquest any el seu públic espanyol podrà prendre la instància de part del procés de selecció de la cançó d'Eurovisió 2013, informa Televisió Espanyola a la seva web. Les cançons candidates s'hi donaran a una enquesta que es farà a la web oficial de Ràdio Televisió Espanyola, que és rtve.es, i posteriorment la cançó per l'Eurofestival es triarà en una gala que es farà a Televisió Espanyola, com es fa quasi cada any. Mm-hmm. Jo tinc aquí com a una cosa primícia, més o menys, que podria ser Canes, El sueño de Morfeo, amb la cantant Raquel del Rosario, que és l'exdona de Fernando Alonso. Però no se sap, eh? De moment això ho han dit Warner Music i a l'espai de música del Corte Inglés. No ho sabem segur, eh? Continuem. El Tu sí que vales, aquest programa tan mític i tan fantàstic de Telecinco, doncs intenta heretar l'audiència de La teva cara me suena, Tu cara me suena directament, que descansa fins al gener amb aquests programes en els que els nens participants lluitaran per 4 beques de formació. L'actor de La que s'avecina, que també tenim oients que els agrada La que s'avecina, debuta com relleu de Kiko Rivera. I això, bueno, també li agradarà a les nostres oients, algunes de les nostres oients, que tindran com a convidat en el primer programa Aurín i el guanyador de l'edició anterior infantil, que a mi no em sona gaire, que és el pianista Michel Andreas Gehringer. Que el nen es porta un nom bastant normalet, eh? Ai, no sé qui és. No, perquè va sortir d'aquí, del Tu sí que vales, bàsicament. Jo el vaig veure. Sí, un nen, sí, jo crec que també el recordo. Una miqueta, sí. Un nen una mica... Sí, amb els cabells. Sí, sí, sí, sí, ja sé qui és, ja. Amb els ulls. Tenia ulls, tenia nas, no, tenia boca. Tenia tot això. Doncs bé, hi haurà 16 actuacions protagonitzades per als joves valors, com ja han dit, de diferents arts. I bé, el premi, com hem dit també... Són 4 beques, una per cadascun dels guanyadors. El que jo em pregunto és que si és un grup, què passa? La beca és per tot o és per un o què? Suposeu que per tot. Continuem. Amb La que s'avecina. La que s'avecina, sí. També parlàvem de La que s'avecina perquè estarà l'Eduardo. I també tindrem més dels actors de La que s'avecina, però en aquest cas... Els tindrem a les campanades i els que estaran seran l'Antonio Recio, el Cuqui i la Raquel. Antonio Recio, mayorista, no limpio pescado. L'Amador Rivas, el capità del salami. de Mirador de Montepinar i la Raquel Villanueva, la Femme Fatale, l'Immoble. Afrontaran una tasca bastant difícil, que és donar acomiadar l'any i donar la benvinguda al 2013, que bueno, esperem que sigui millor que el 2012, també ho dic. I doncs bé, seran el Jordi Sánchez, el Pablo Chipiella i la Vanessa Romero, interpretant els seus respectius personatges. Atenció, que no faran de o sigui, faran dels personatges, o sigui... Les campanades de la que s'origina. Bàsicament. Sí. I bueno, com a fet destacable, pues, tenen el guió dels mateixos guionistes de la sèrie. O sigui, els que escriuen el guió a la sèrie faran el guió de les campanades, o sigui que més o menys... Podem veure que anirà per allà i que estarà relacionat a algun dels aspectes que tenim en la sèrie amb el que veurem en les campanades. I bueno, ja també més de La que s'avecina, que és l'Alberto Caballero, el creador i el guionista de La que s'avecina, ha anunciat que la setena temporada la sèrie de Telecinco comptarà amb un nou rostre en el seu repart. El tuit que va penjar va ser el següent. Montepinarianos, ja tenim un fitxatge per la setena temporada. Encara no podem donar el nom, però prepareu-vos perquè serà una gran sorpresa i és molt bon actriu, va dir el creador. Doncs bé, si és molt bon actriu, jo estic desitjant saber qui serà, eh? Sí, jo també. Potser ens sorprenem, però també diuen que tornarà l'Estela Reynolds, eh? Jo, és que m'estic fent un lío. Jo crec que s'hauran de crear dos pisos més cap a dalt, perquè amb el munt de gent que ve ens invadiran el pis. Ja no cabrà ningú. Ja. O s'hauran de morir la meitat. Doncs bé. O desallotjar amb la física, ja. Segur que hi haurà algun embargo o alguna cosa rara. Doncs bé. Arribem al final del programa, però abans us recordem una coseta. Ja ho hem dit uns quants cops, però la setmana que ve no us podeu perdre l'especial final del món de Conducta Contrària, perquè tindrem la fi del món en directe i a més us donarem els consells per combatir-la. Doncs no podem avançar més, eh? No us ho perdreu, en sèrio. No us ho perdeu perquè jo crec que pot donar que parlar. Doncs moltes gràcies per escoltar-nos a Conducta Contrària aquest divendres 14 de desembre. I anem a acomiadar-nos de l'Anna Morales. Bona nit, Anna. Molt bona nit. De l'Esther Reyes. Bona nit. Del Sergi Marta, que és el nostre becari contrari, però que al final s'ha ficat a la taula de so i ho ha fet molt bé. Felicitats, Sergi. Bona nit, gràcies. I de tots els que ens heu escoltat, moltes gràcies, un petó. Bona nit, Ivan. Us ha parlat l'Ivan Montes des de Conducta Contrària. I ens acomiadem, un petonet, fins la setmana que ve. Adeu. Adeu. Está sintonizando Radio Star Tarrasa 100.5. En Radio Star FM te invitamos a que pases una tarde más divertida, entretenida y amena.